اللہ تعالیٰ آسمانوں کی باتیں کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ لوگو تم اپنے آپ کو کیوں میرے سے دور کرتے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا انتظام کرتا ہوں، چلو اگر کچھ بڑائی ہو گئی، کچھ میری بڑائی میرے اکبر ہونے کی بات دل میں جم گئی تو آؤ ذرا اپنی اس دنیا پہ بھی نگاہ ڈال لو، تم شرمندہ ہو جاؤ گے اللہ کے انتظامات کو دیکھ کر، اور تمہارا دل خود ہی جھکنے کو چاہے گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرا رب کتنا پیارا ہے کہ جس نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ دیکھیں ہم تو عموماً ان چیزوں کو نعمتیں سمجھ لیتے ہیں نا جو ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی توفیق دے تو سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ جو نہ کریں اس کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ انفرادی چھوڑیے اجتماعی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ رکھے اس پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے نا، اسی لیے پھر ہم اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، اسی لیے پھر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ دیکھا ہم بڑے ہیں، کہا نہیں، زمینوں کو دیکھو، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو بچھایا، کہاں بچھایا، لفظ بچھانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، اور زمین میں ہم نے جمے ہوئے پہاڑ قائم کر دیے، کیوں، اس لیے کہ پہلے زمین کانپتی تھی، لرزتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پتھروں کی میخیں لگا دی، کیل لگا دیے، اور پھر اس کو ہموار کر کے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، ہم نے زمین میں اور پہاڑوں میں یا ان دونوں میں ہر مناسب چیز پیدا کی، ضرورت کے مطابق اور اندازے کے مطابق۔ موزون کا لفظ وزن سے ہے، مراد کیا ہے، معلوم، با اندازہ اور حسب ضرورت۔ پہلے زمین پھیلی، تین باتیں اس میں آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، زمین کو پھیلایا، کیسے پھیلایا، کہ جیسے کو بیڈ شیٹ بچھائی جاتی ہے، سٹریچ کر کے کنارے کھینچے، اور قیامت کے دن تو اور کھینچے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جب کھینچی گئی، یعنی پیچھے بھی ہو چکا یہ دنیا میں اور آگے بھی ہوگا، بالکل جمی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ڈھیلی ڈھیلی چیز ہو نا تو اس پہ آپ پاؤں رکھیں تو آپ اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سٹریچ چیز میں جاتے ہیں تو بڑی مناسب چیز جگہ ہوتی ہے تو آپ تھکتے نہیں، لیکن جب آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو تھکنے لگتے ہیں، اسی طرح بہت دیر اگر آپ ریتلے علاقے میں یا کیچڑ والی زمین میں چلیں تو آپ تھکنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر یہ زمین بھی ایسی ہی ہوتی ہمیشہ ہی تو پھر سوچئے کہ کیا ہم اتنے آرام سے چلتے، نہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے اس کو پھلا دیا، ہم نے اس کو کھلا دیا، کہیں سمندر کی گہرائیاں ہیں تو کہیں پہاڑ لگا دیے، کہیں میدان ہے تو کہیں پہاڑ ہے، یہ اس کی شان ہے، اس نے یہ سب کچھ پھیلا کے انسان کے لیے ایک رہنے کی جگہ بنا دی، اور پہاڑ اس طرح کھڑے کر دیے کہ جیسے حکم کو سننے کے لیے تیار خادم کھڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے آگے کھڑے ہیں، اتنا کچھ وہ اللہ تعالیٰ کہ حکم کے ساتھ سننے اور کرنے کے باوجود، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ کھڑے رہو قیام کی حالت میں، جس طرح سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے اس طرح قیام بھی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سب وہاں کھڑے ہیں، اور سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ وانبتنا، اور ہم نے اگایا، نبتا سے امبتات یا نباتات کا لفظ اردو میں آپ سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اس میں اگایا، تم نے اس میں کچھ بھی تو نہیں کیا، کیسے، من کل شیء موزون، ہر موزون چیز حکمت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، مناسب، جو نہ زیبا نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا موزون کلام، یہ بات بڑی موزون ہے، یہ رشتہ اس کے لیے موزون ہے، ہر چیز کو جہاں جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی، معدنیات کی صورت میں ہو یا سونے چاندی کی صورت میں، لوہے کی صورت میں ہو یا تانبے کی صورت میں ہو، وہ یاقوت کی صورت میں ہو یا فیروزے کی صورت میں ہو، پہاڑوں کی تہوں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، کیا کچھ اس نے ہمارے لیے رکھا، دیکھیے اس پہ تھوڑا سا ہم تدبر کریں گے، کیونکہ یہ آیات ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم بس صرف پڑھتے ہوئے ہی گزر جائیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے خاص طور پہ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ انبتنا فیہا من کل شیء موزون، ہم نے ہر چیز کو موزوں طریقے سے رکھا۔ آیت کا یہ حصہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہر چیز جتنی ہے اور جہاں ہے وہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل مناسب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز ایک خاص حد کی ہونے کے بعد رک جاتی ہے۔ پودے ایک خاص حد تک بڑھتے ہیں، پھر ان کا قد رک جاتا ہے۔ اگر یہ پودے بڑھتے ہی رہتے، یعنی زمین پہ جو ان کا تنہ پھیلتا ہے، ان کو کوئی حد نہ ہوتی، تو اب دیکھیے ساری زمین پہ صرف پودے ہی ہوتے، اور چند سالوں میں پوری زمین جو ہے وہ اسی پودے سے آ جائے کہ انسانوں کو جگہ ہی نہ ملے۔ لیکن یہ اس مالک کائنات اور حکمت اور علم والے کا اندازہ تھا کہ اس نے ایک خاص جگہ پہ رکھ کے لوگوں کو روک دیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کا نطفہ، ماں کے پیٹ پہ جب ایک نطفہ داخل ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کا سپرم جو ہے اس کے اندر پیدائش کی کتنی طاقت ہوتی ہے، لاکھوں، آپ کو تھا کہ لاکھوں اس میں جرمز ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ سارے کے سارے کام میں آ جائیں تو ماں کا پیٹ پھٹ جائے، اتنے چھوٹے چھوٹے فیٹس ماں کے پیٹ میں بڑھیں، لیکن اس میں سے صرف ایک یا کبھی کبھی دو، اللہ کی حکمت جتنی ہوتی ہے وہ بچہ بنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے سے وقت جو بچے کا سائز ہے، ذرا اس سائز کو دگنا کر لیں، یا ماں کے پیٹ میں بچہ اور بڑھتا ہی جاتا، کیا سوچیے کہ دنیا کا نظام چلتا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد 5-6 فٹ کا ہو کے انسان رک جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی کھاتا جاتا اور بڑا ہی ہوتا 12 فٹ 20 فٹ، اور نہ جانے کہاں تک، کیا اس کائنات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ اپنے جسم پہ غور کر لیجئے، ہماری آنکھ اگر یہ بڑھتی جاتی، آج تو شوق ہے نا کہ آنکھیں ہماری بھی بڑی ہوتی، چلے کریے اس کو بڑی، سوچے ذرا ہماری آنکھیں بھینس کی بڑی جیسی آنکھ جیسی ہو جاتی، اور بڑھتی جاتی، یعنی پوری زندگی بڑھتی رہتی، ہم کتنے عجیب و خلقت ہو جاتے۔ یہ جو کینسر ہے نا، یہ غیر مناسب بڑھنا ہے، ادھر نوٹ کیجئے گا، من کل شیء موزون ہے نا، تو اس موزوں کا غیر موزون ہونا جو ہے نا وہ کینسر ہے، ارریگولر گروتھ آف دا باڈی، یہ کینسر ہے۔ سیلس کی رینڈم گروتھ ہونے لگتی ہے، کتنا اس نے بنایا ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ناخنوں کو دیکھیے، اگر یہ بڑھتے ہی جاتے، چڑیلوں جیسے لمبے لمبے ناخن ہوتے، بس بڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں رکھے۔ انگلیوں کو دیکھیے، ہم انگلیاں لمبی ہوتی جاتی، کیا ہمارے ہاتھ انسانوں کے رہتے؟ کیا یہ جنوں کے نہ ہوتے؟ چوہے کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو بڑھنے دیا جائے، یعنی ان میں اتنی بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے کہ اگر ان کو بڑھتے رہنا دیا جائے تو یہ دنیا کی ہر چیز کو کتر جائے۔ اور آپ پڑھتے ہیں نا کہ جہنمیوں کے جسموں کو پھلایا جائے گا، ان کی گروتھ بہت زیادہ ہو جائے گی تاکہ جسم کے اوپر مختلف عذابوں کو سہ سکیں۔ ایک حصے پہ ایک عذاب ہے تو دوسرے پہ دوسرا، ہر چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے روکا ہوا ہے، کنٹرولڈ پروڈکشن ہے۔ پانی کو دیکھیں، جتنا پانی چاہیے اتنا ہی ہے۔ ہوا کو دیکھیے، ہوا کے اندر جو مختلف گیسز ہیں ان کو دیکھیں، جتنی آکسیجن چاہیے تھی تو اس کو زیادہ رکھ دیا، نائٹروجن جتنی چاہیے تھی اتنی رکھ دی، اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ کر دی جاتی اور بڑھتی جاتی تو کیا حال ہوتا؟ سوچو کوئی ہے جو پیچھے سے اس کنٹرول کو کر رہا ہے، کنٹرول روم کو دیکھو، جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے رکھا تو کیا تم اس کے آگے نہیں جھکو گے؟ کائنات کی ہر چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے روکا ہوا ہے، تو اے انسان تم بھی رک جاؤ، تم کیوں بھاگنا چاہتے ہو، تم کیوں سرکشی دکھاتے ہو؟ وجعلنا لکم فیہا معایش، اور زمین میں اور پہاڑوں میں ہم نے تمہارے لیے اسباب زندگانی پیدا کیے، کھانے پینے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، تمہاری دوائیں، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے، معاش، معیشت کی جمع، اور عیش سے ہے، عیشت و راضیہ کہتے ہیں دل پسند زندگی کو، جینے کو کہتے ہیں، زندگی ہے عیشا، اسی سے لفظ پھر معیشت، معاشرت، یہ سب لفظ اکٹھے بنتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے لازم ہوں، زندگی گزارنے کے اسباب رکھے۔ تم سوچو تو صحیح، اس کائنات میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اسباب رکھ دیے؟ اگر یہ کائنات تمہارا ساتھ نہ دیتی تو تم بتاؤ کہ تم جی سکتے تھے؟ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان چوپایوں کو بھی ہم نے ہی رزق دیا، ان چوپایوں کو بھی ہم نے پیدا کیا جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو، ہم ہی دیتے ہیں۔ یہاں لفظ من تھا تو میں نے چھپائے کیوں کہہ دیا، یہ لفظ من پہ غور کریے گا۔ عربی زبان میں عاقل مخلوق کے لیے من آتا ہے، جیسے انسان، فرشتے، جن، لیکن یہاں بمانی ماں ہے، جو، جس سے مراد غیر عاقل بھی ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے یہاں؟ من سے ہر عاقل اور غیر عاقل مخلوق کو ہم نے رزق دیا، تم دیتے ہو۔ سورۃ نور میں بھی بات آئے گی کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بس ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں۔ اسی طرح من سے بعض لوگوں نے مراد بچے، خادم، غلام، باندیاں بھی لی ہیں چوپایوں کے ساتھ، کہ دیکھو ان کو کون کھلاتا ہے، تم کھلاتے ہو کہ ہم کھلاتے ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو، تم تو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، انہیں کو مارنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں یہ کہا جاتا کہ سارے جنگلوں کے جانوروں کو بھی کھلاؤ تو پھر حال کیا ہوتا، تم تو شاید انسانوں کو مار دیتے کہ ان کو کیا کرنا ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ان سے اب ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا کہ تم ان کو رسک نہیں دیتے، ہم رسک دیتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کے بیان کیا کہ دیکھو رسک سے ڈرتے ہو، تم سوچتے ہو تم رسک دو گے، کوئی کسی کو رسک نہیں دے سکتا، ہم رسک دیتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رسک دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ یہ کائنات کی چیزیں کس کے قابو میں؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ ایک روایت میں نے کہیں سنی تھی، اس وقت تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن واللہ عالم، صرف اپنے انداز سے دیکھ لیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ جن کو کھلا رہا ہے، اگر ہمیں کھلانا پڑتا تو کیا ہوتا۔ جو واقعہ بہت پہلے کسی درس میں سنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے اور ان کے بہت خزانے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی کائنات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مخلوقات کو ایک دن کا کھلانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو کل آپ نہیں کھلا سکیں گے؟ کہا نہیں، میں کھلاؤں گا۔ کتنا عرصہ کھانے جمع کرتے رہے، پیتے رہے، کہا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھیج، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی مخلوق آئی، غالباً مچھلیاں آئیں یا کوئی بھی آئیں، یہ تو صرف ہم اپنی سمجھ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ وہ سارے خزانے جو تھے وہ جمع ہو کیے ہوئے، وہ کھا گئے اور ساری مخلوق پیچھے ابھی پڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ مان گیا کہ میں کسی کو نہیں کھلا سکتا، تو ہی کھلاتا ہے۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تو ان کو رزق دے ہی نہیں سکتے، جب تم دے نہیں سکتے تو ڈرتے کیوں ہو، تم اپنے آپ کو بھی رزق نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم سب کے سارے کاموں کو کرنے والے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہیں تو ہمارے پاس خزانے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، مگر ہم ہر چیز کو ایک معین مقدار ہی سے اتارتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا تو ہم اس کو جلدی جلدی خپ خپ خپ خپ ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت ہے بہت ہے۔ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں، کیا کچھ ہے، اور اس کے باوجود دنیا میں کیسے بھیجتے ہیں؟ ضرورت کے مطابق، جب جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا خزائن، یہ خزانے کی جمع ہے، خزانون اس کا روٹ ہوتا ہے۔ خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کس کس چیز کے خزانے ہیں؟ ہر چیز کے خزانے ہیں۔ مثلا پانی کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ہواؤں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ دودھ کے خزانے کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے خزانے کہاں ہوتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں تو پھر آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ ہمارا خزانہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو جا کے سارا لاکر میں رکھ دیتے ہیں یا بینکوں میں ڈال دیں گے، پہلے دور میں لوگ زمین میں دبا دیتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے پاس کیا کچھ ہے، اور اس کے خزانوں کا طریقہ ہمارے خزانوں سے فرق ہے۔ بس آپ دیکھیے، دودھ، دودھ ایک نعمت ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دنا خزائنہ، دودھ کا خزانہ ہمارے پاس ہے، کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوئی گودام ہے، कोई दूध का समंदर होता कैसा लगता? खराब हो जाता। मसा अगर दूध समंदरों में होता, पहली तो बात है कि इतनी जल्दी खराब हो जाता, खत्म। और दूसरा ये कि लोग इतना दूध लेके पहले ही खत्म कर चुके होते, पीते कहाँ से? जरूरत पे तो मिलता ही ना। अल्लाह ने उस खजाने को पे गाय के और बकरी के और भैंस के पेट में छुपा दिया। चारा खाती है, चारे को जरा निचोड़ी, उसमें से दूध निकलता है। लेकिन यही चारा जब गाय के दांतों के साथ चबा के उसके पेट में जाता है, तो अंदर न जाने क्या कुछ मिलता है कि वो दूध बन के बाहर आता है। ये है अल्लाह का खजाना। शहद किधर है? फूलों में उसके जर्रे रखे, मक्खियों ने चूसा और मक्खी के पेट में फैक्ट्री लगा दी। ये है उसके खजाने की जगह। ये अल्लाह का गोदाम है मक्खियाँ, ये गाय बकरियाँ अल्लाह के गोदाम है, दूध के खजाने हैं। जरूरत के वक्त दिया जाता है, वरना सारी दुनिया के लोग भूखे रह जाते। शुरू के लोग कब के ख़त्म कर चुके होते? फिर आप देखिए कि अगर बिलफर्ज समंदर ही होता तो क्या हर घर में तो नहीं आ सकता था? अल्लाह ने इसको भैंसों की शक्ल में पूरी दुनिया में फैला दिया कि कहीं ये ना हो कि लोगों को एक ख़ास जगह से ये मंगाना पड़े। फिर आप देखिए आम के ख़जाने किधर हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, अल्लाह ने मिट्टी के अंदर छुपा दिए। क्या मिट्टी से खुशबू आई कभी आम को, ऑरेंज की, जामुन की? कैसे अल्लाह दरख्तों के ज़रिए से निकाल निकाल कर इस ख़जाने को, वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरे मालूम, अंदाज़ों और ज़रूरतों के मुताबिक रखता है। पहाड़ों की गोद में सोने चांदी के ख़जाने रख दिए, मादनियात के ख़जाने रख दिए, नमक के ख़जाने रख दिए, सब्जियों के खजाने ज़मीन में रख दिए। कभी मिट्टी को खोदें, कभी आपको वहाँ से भिंडियाँ नहीं मिलेंगी, तोरी नहीं मिलेगी, करेले नहीं मिलेंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ऐसे पौधों के ऊपर लगा देता है, कैसे लगता है ये छुपे हुए कहाँ थे। हम कोल्ड स्टोरेज में भी रखते हैं तो कुछ दिन के बाद टेस्ट बदलने लगता है। अल्लाह के खजाने कैसे प्यारे हैं कि जब चीज़ निकलती है तो ऐसे लगती है कि जैसे बिल्कुल फ्रेश। गोया के रब के ख़जाने मौजूद हैं लेकिन गैर मौजूद लगते हैं। कैसे अल्लाह ताला प्रिजर्व करता है नेचर को। पानी समंदरों से उठता है, बादलों में ढलता है, बरसता है, फिर ज़मीन के हवाले कर दिया जाता है। एक एक नेमत पे ज़रा गौर तो कीजिए। दिल झुकता जाएगा, आंख बहती जाएगी और दिल अल्लाह की बड़ाई के एहसास से चूर चूर हो जाएगा कि उसने ये कहाँ से दिया। ये खजानों की कोई हद नहीं है। देखने के खजाने, बसारत, आँख में कहाँ चश्मे बसारत रखा हुआ है, कानों में कहाँ सुनने का चश्मा रखा है कि सुनने का खजाना है। नुतक, हम बोलते हैं, क्या ये खजाना नहीं है? बामानी कलाम, जब बोलते हैं कभी पहले जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ सामने हो गई। किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें खोल के रखी हुई हैं। अक्ल का ख़जाना कहाँ है? कोई दुनिया में ऐसा स्टोरेज है कि जहाँ अक्ल रखी हुई है कि जाओ और इधर से ले लो और बाद में पता चले वो फ़लां अक्ल चोरी हो गई, कोई आया वो ज़्यादा ले गया, अमीरों ने ज़्यादा ख़रीद ली, गरीबों ने नहीं ख़रीदी। एक एक दिन में हम टनों टनों सामान खा जाते हैं, कितना बटर, कितना दूध, कितनी दालें खाते हैं, ज़रा सबको जमा करके देखें ये कहाँ से आता है। अपने लिबास के ख़जानों को देखिए, ये कहाँ छुपे होते हैं? मिट्टी के अंदर, काले रंग की मिट्टी और सफ़ेद कॉटन। कभी आपने कॉटन के बीज को खुल के उसके अंदर से सफ़ेद कलर की रुई देखी होगी? कहाँ से आई, ज़रा सोचिए तो सही। हमारे तो कपड़े को मिट्टी लग जाए तो उसको धोना पड़े, और उसी मिट्टी में से इतनी चमकती हुई सफ़ेद कॉटन किसने रखी वहाँ? हम शहतूत का पत्ता खाएं तो हमें कड़वा लगे, हम थूक दें और वही पत्ता खाने से रेशम का कीड़ा रेशम बना ले, उसके पत्ते के अंदर रेशम के खजाने किसने रखे? गौर क्यों नहीं करता एक इंसान, तदब्बुर क्यों नहीं करता? और कायनात को हर चीज़ उतनी दी जितनी देनी चाहिए थी, समंदरों में गोश्त के ज़खीरे रख दिए। एक इंसान जब इन चीज़ों को गौर करता है तो उसको पता चल जाता है कि वाकई मैं ये सब कुछ कैसे देख रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात ने जो मेरे लिए किया, मैं तो इसको जमा करने वाला ही नहीं था। हम तो अपने घर में कुछ चीज़ ख़त्म होती देखे तो हमारे रंग फक होते हैं, हाय दूध ख़त्म है, ذرا سوچئے کائنات سے دودھ ختم ہو جائے میٹ ختم ہو گیا تو اگر کائنات سے ختم ہو جائے میٹ پھر کیا کریں گے آپ پھر آپ دیکھیں کہ اتنا جتنا ہونا چاہیے ایک رپورٹ میں سن رہی تھی کہ مچھلیاں ایک خاص مچھلی ہے تو وہ ایک سال میں 90 لاکھ 90,000 ایگز دیتی ہے اور اگر اس کے ہر ایگ سے مچھلیاں بننے لگیں تو پوری دنیا میں صرف وہ مچھلیاں ہی پھیل جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ایک اندازے تک کیا کیا کہ اس مچھلی کو بتا دیا کہ اپنے آدھے انڈے کھا جو وہ اپنے ہی انڈے کھا لیتی ہے اور اس طرح جتنی مچھلیوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہوتی ہیں دیکھیے کمبینیشن ہی تو ایک چیز ہے آپ کے کھانے میں مرچیں زیادہ ہو جائیں صرف مرچیں ہی 6 چمچ ڈال دیں آپ تو سبزی کا ذائقہ کہاں سے آئے گا ٹیسٹ ہے نا آپ کے کھانے کا آپ کا اصل کھانا ہوتا ہی ٹیسٹ یقین کریں کمبینیشن ہے ہم تو سوچتے ہیں نا بھوننے سے یا نئی نئی چیزیں ڈالنے سے ہوتا ہے نہیں اچھا ریشو ریشو بگڑتا ہے سب خراب ہونے لگتا ہے کائنات کا حسن جو ہے نا اس کے ریشو میں ہے آپ بڑے شوق سے سی ورڈ دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں کہیں کہیں مچھلی دکھتی ہے وہ مچھلی وہ دیکھو نیلی وہ پیلی اور آپ دیکھیں سارا پانی کھچا کھچ بھرا ہو پیلی نیلی مچھلیوں سے تو آپ کو ذرا بھی اچھا نہ لگے اسی طرح سانپ سانپ جو ہے نا اس کی مادہ ایک وقت میں 120 انڈے دیتی ہے 120 ایگز اور اللہ نے کیسے اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا کہ جب اس کی مادہ انڈے دے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی میموری لوز ہو جاتی ہے یادداشت کھو جاتی ہے اور وہ ان کو سینتنا بھول جاتی ہے اگر وہ اپنے ہر انڈے کو سینتے اور ہر انڈے سے بچہ نکل آئے تو پوری زمین سانپوں سے بھر جائے اللہ اکبر کبیرہ ایک انسان غور نہیں کرتا اپنے رب کے بارے میں اس نے ہمارے لیے کتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے ہر چیز میں یہ بچے کہاں سے آتے ہیں اس کے خزانے کہاں ہیں پوچھئے شوہر اور بیوی سے کہ انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کہیں ان کے حکم سے بچے دنیا میں آتے ہیں آپ جو مرضی کنٹرول کر لیں اللہ نے جب دینا ہے تبھی دینا ہے جتنا دینا ہے اتنا ہی دینا ہے بچہ پیدا ہوتے منہ میں دانت نہیں ہے کہاں ہوتے ہیں دانتوں کے خزانے ایک خاص وقت میں آتے ہیں نا پیدا ہوتے بچے کے اگر منہ میں دانت ہوں تو ماں کا دودھ پی سکے اور کون سی ماں جب اپنے بچے کو پھر دودھ پلائے پھینکے گی اس کو ادھر کیوں کہ یہ تو مجھے کاٹ گیا نہیں ہے دانت چھپائے ہوئے ماں بچے کے پیٹ میں کہاں دانت ہیں ذرا سوچیے اب کہیں اسٹمک میں کہیں کوئی اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں اور پتہ چلے ابھی اندر چھپے ہوئے ہیں دانت ابھی منہ میں نہیں لگائے کیونکہ ماں کو تکلیف نہ ہو اور ذرا بڑا ہوگا تو پھر لگائیں گے نہیں کہاں سے آتے ہیں یہ دانت سر کے بال کہاں سے آتے ہیں بعض بچے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر میں بالوں کے گچھے ہیں جہاں سے بال نکل نکل کے آتے ہیں پلکوں کے بال دیکھیے اور کچھ نہیں تو یہ آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں جب آپ کو رونا آتا ہے کہ اندر پانی کی بالٹیاں بھری ہوئی ہیں کہ آپ کے آنسوؤں میں آنے لگیں بارش کو دیکھیے کیا اوپر سے بڑے بڑے کنٹینر گرتے ہیں ہر چیز ہے لیکن اترتی کتنی ہے جتنی ضرورت ہے ہم نے کیا سیکھا حد بندی لمٹس میں رہو کوئی چیز حد سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی محبت بھی حد کی باتیں بھی حد کی بے تکلفی بھی حد کی کھانا پینا بھی حد کا سونا جاگنا بھی حد کا جنسی خواہشات بھی حد کی یہ ہے اس آیت کا مقصد یہ کائنات ہمیں سکھا رہی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو لمٹس میں رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اعتدال بہترین روش ہے اس کائنات کو دیکھیں گے تو اللہ سے محبت ہوگی پھر آپ دیکھیے علم کے خزانے آپ کہتے ہیں ہائے یہ بات پہلے کیوں نہیں پتہ چلی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے وما ننزلہ الا بقدر معلوم یہ قدر معلوم یہ ایک خاص وقت ہے اللہ اکبر اللہ نے آپ کو تبھی دینا ہے جب آپ کو ملنا ہے انسان خواہش کرتا ہے ہائے سب کچھ مل جائے مجھے سب کچھ دے دے بیوی بڑے لاڈ سے کہتی ہے آپ نے مجھے جو کچھ دینے نا پیسے ابھی دے دیں سارے اکٹھے تاکہ میں جا کے سنار سے زیورات بنا کے آؤں اور اگلے ہفتے میں کھانے کے لیے خرچہ ہی نہ ہو نہیں اللہ نے ہمیں حد بندیاں سکھائیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ یہ اس کا ایک اندازہ ہے اس کے پاس یہ سارے خزانے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا کلام بھی ایک خزانہ ہے. کن، آپ کو تک کہ کائنات اس کی ایک تفسیر ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی آپ کو، یعنی خزانے میں اللہ کے کلمہ کن کی تفسیر کی گئی کہ آپ کلمہ کن سے کائنات میں سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو یہ کن بھی ایک خزانہ ہے. ان فن نما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن اور فیکون، رزق کی کنجیاں، رزق کے خزانے. اللہ مالک کل شیئن، وہ ہر چیز کا مالک ہے. پہلے آسمانوں میں تدبر کرایا، اب آس زمین کی باتوں کا تدبر، اب آئیے آپ کو فضاؤں کی سیر کروائی جائے گی، خلا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں. اور کیا ہے؟ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو، یعنی ہم ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. یہاں ہواؤں کے لیے لفظ ریاح آیا، ری ہن کی جمع ہے، اور لواقح جو لفظ ہے نا، یہ لقحہ سے ہے. بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ قرآن پاک کے ادب کے یقین کریں قائل ہو جائیں گے کہ کیوں لوگ اس جیسا کلام نہیں بنا سکے. لفظ لاقحہ کو اگر آپ دیکھ لیں، لاقحہ تھوڑی سی اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت رکھوں گی. لاقحہ تن کہتے ہیں حاملہ ہونے کو، پریگننٹ ہونے کو، اور لواقح اسی کی جمع ہے. پھر بول دیتی ہوں، صحیح لکھیے گا، لواقح لاقحہ تن کی جمع ہے، اور لاقحہ کہتے ہیں حاملہ کو، حاملہ. ایک روایت میں، ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ ملاقح کی بیت کی ممانعت ہے، یعنی جو بچہ اونٹنی کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تنہا اس کی تجارت کرنا بغیر اس کی ماں کے جائز نہیں. یعنی مثلا کوئی اور اونٹنی یا کوئی جانور پریگننٹ ہے تو کہہ دے جو بیٹ کا بچہ ہے وہ میں خریدتا ہوں یا وہ بیچتا ہوں، نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ آئے گا کہ نہیں. اسی طرح لواقح لقوہن کی جمع ہے، لقوخ. لقوخ کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہواؤں کو لواقح کیوں کہا گیا؟ باراور کے معنوں میں، بوجھ اٹھائے ہوئے. ہوا کیا کیا اٹھاتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، بادلوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہوائیں مٹی کو بھی اٹھاتی ہیں، آندھی آتی ہے یا جب ٹورنیڈوز آتے ہیں. پھر اسی طرح لاقحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، میں آپ کو اس کی تفسیر کچھ لکھانا چاہوں گی کہ مفسرین نے اس کو کیسے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کیوں لاقحہ کہتے ہیں. امام بزاوی کہتے ہیں کیونکہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے ہوتی ہیں، اس لیے ان کو لواقح کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہوائیں لاقحہ ہیں نا، ان کے اپوزٹ ہوا کو عقیم کہتے ہیں. یہ بھی آئے گا قرآن پاک میں ایک جگہ، ناقابل تولید، وہ ہوا جو برسنے والے بادل کی حامل نہ ہو. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوا پانی کو اٹھا کر لاتی ہے، بادل پانی کو لے کر ہوا کی وجہ سے چلتا ہے، اور اونٹنی کے دودھ دینے کی طرح پانی برستا ہے. قطرہ قطرہ لے کے جاتی ہے ہوائیں، اور جب برستا ہے تو یوں دھاری دار پانی آتا ہے کہ ایک انسان دیکھ کے حیران ہو جائے. اسی طرح لاقحہ کی ایک تفسیر کی گئی، حاملہ کرنے والی ہوائیں. یہ لفظ بہت قابل ہے، اور میں تو اس پہ سٹک ہو گئی تھی جب مجھے یہ معنی سمجھ آیا. میرا دل چاہا میں سجدہ کروں کہ واقعی اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تیری کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. کہتے ہیں کہ لاقحہ کیوں ہے؟ کہ وہ ہوائیں جو پھولوں کے تخم درختوں میں ڈالتی ہیں، یعنی ایگزیکٹلی پریگننٹ کرنے کا معنی آ رہا ہے. آپ کو تک کہ پولن گرینس جو ہوتے ہیں نا پودوں کے اوپر جو ہوتے ہیں پھولوں میں، وہ ایک میل کے فی میل پھول کے اوپر جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نئے پھول پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ ہوائیں حاملہ کرتی ہیں جو پھلوں کے تخم، تخم کہتے ہیں بیج کو، سیڈس، پھولوں کے تخم درختوں میں ڈالتی ہیں اور ان کو حاملہ کرتی ہیں. اسی طرح عبید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والی، یعنی بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر منتشر بادلوں کو یکجا کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو ابر کے مختلف ٹکڑوں کو یکجا کر کے تہہ بتہہ کر دیتی ہیں، پھر حاملہ کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو درختوں میں پھل پیدا کر دیتی ہیں، گویا کہ درخت حامل ہو جاتے ہیں. جب تک چاروں ہوائیں اپنا اپنا عمل پورا نہیں کرتی، کوئی قطرہ نہیں اترتا. چار قسم کی ہوائیں نا، پوروا یہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، اسی طرح شمالی ہوائیں بادلوں کو جمع کرتی ہیں، جنوبی ہوائیں بادلوں کو برساتی ہیں، اور پچھم سے جو ہوا چلتی ہے نا یہ منتشر کرتی ہے. کیا جانا ہے ابھی ہم نے کائنات کا؟ کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں ہوا نہیں ہے، ہوا چل رہی. چار قسم کی ہوائیں، اور یہ چاروں مل کے ٹیم ورک کرتی ہیں نا، تو پھر پیاسی دھرتی پہ بارش برستی ہے. یہی ہم کو بھی سکھایا گیا کہ تم بھی جب اپنے اپنے حصے کا کام کرو گے تو انسانیت کی پیاس بجھاؤ گے. یہ کائنات ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اگر ان چاروں میں سے ایک ہوا اپنا کام نہ کرے تو آپ کو بارش نہ ملے. کئی دفعہ بارش نہیں ہوتی نا، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے چار میں سے کوئی ایک ایبسنٹ ہے، غائب ہے، اور بغیر اطلاع کے نظام بگڑ گیا نا. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے لواقح جنوبی ہوائیں ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو انگور کے خوشے ساتھ اٹھا کر لاتی ہے، اور ریح و نقیم عذاب کو لاتی ہے، پھل پیدا نہیں کرتی. یعنی عذاب لانے والی بھی ہوائیں ہوتی ہیں. اب ہواؤں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا معاملہ تھا؟ تبرانی کی سند سے ابن عباس فرماتے ہیں، جب کبھی تیز ہوا چلتی تو اللہ کے نبی فوراً دو زانو بیٹھ کر دعا کرتے، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنانا، اے اللہ اس کو رحمت کی ہوا کر دے، عذاب کی آندھی نہ کر دینا. یہ دعا جو ہے آپ کو حسن المسلم میں ملے گی. اللہ کے نبی ہواؤں کے لیے بھی دعا کرا کرتے تھے کہ اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے نفع والا بنا، عذاب والا نہ بنا، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ ہوا نہ ہو جو قوم عاد پہ چھوڑی گئی، جو انگوٹھی کے ایک حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا اٹھا کے ان کی جگہ سے پٹخ پٹخ کے پھینک دیا تھا. تو ذرا سوچئے، جب ہوا چلتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تو خوش ہونے لگتے ہیں، چلو پکنک پہ چلتے ہیں، موسم اچھا ہو گیا. اللہ کے نبی کا حال خراب ہوتا تھا. یہاں تک کہ کہتی ہیں جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ مطمئن ہوتے کہ یہ ہوا عذاب والی نہیں بلکہ بارش والی ہوا تھی. ہے نا رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا، کس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے ہمارے سامنے، اور ہمیں ان کا بالکل احساس ہی نہیں ہوتا. تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی، اور آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کی بڑائی کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء